तुमने कहा था तुम्हारे जन्मदिन का जश्न है, यहाँ तो सिर्फ हम ही दोनों हैं। मैंने सुना है कि दो लोग मिलके घर बना लेते हैं, हम जश्न नहीं मना सकते। आज कल तन्हा मैं कहाँ हूँ, साथ चलता कोई, उसकी हमें आदत होने की आदत हो गई। वो जो मिला है जब से उसकी सोहबत हो गई, एक जरा मासूम से दिल की आफत हो गई। बस मुझे पर...